دی مکی والو دی دمرا تعمیرات ندی کڑی دمرا سیزونا دی بل طرف دا خونه دی دا خو کیسا ہے دا خو دی بل دیو لگو کنا مالک اشتا دی ناس نار سکو دوش و عمروها دی عبادہ کڑی و دازمکا اکثر مما عمروها زیاد دا آغا تعمیراتو نچی دی خلق و عبادہ کڑی دا یعنی غیم پا عبادہ ای کڑیر مخ کیو زیاد سشو و جاعت هم رسول هم راغلیو دوی دا پیغمبران دوی بل بینات اخکار معجزاتو سرا ایمان رانلو چیمان رانلو اللہ تعالی حلاک لو نو دی وقت کی تاستو هم پیغمبر راغ اخکار معجزاتو سرا تاسو ند تعمیر پا میدان کی دم رئے ند زراعت پا میدان کی اغیی طرح سے نو تاسو سنگا هاو کنه تاسو بیا سکه اسونو نالو نوال چنده خو په اوچته کې چې موږ هم نالو نو وای مطلب ابدا کری چې تاسو انکار مکوئ فما کان الله نبی الله تعالی لیزلمهم چې ظلم وکي د چا سره یعنی داغي حقوق کم کی یا بغیر د جرم نسو ګونی سی ولکن کانوا انفسهم لیکن هو دوی ځانونو خپل سره یزلمون ظلم کوون کی د خپل ځانونو سره ظلم کو خپل حقونه هم خراب کړ پردي حقونه هم خراب کړ ثم كان عاقبه الذين بيو انجام داغ کسانو اسا او چاغي بد عملي کولا شرک اور کفر کو د دې خلکو انجام سو اسو ا دوزخ دا اسو په معنا د اور او د دوزخ سره دي کوم کسانو دغه خلکو کې چې کفر شرک کو اور د دې الله تعالی احکام نه منل دعوت نه منو نو دغه کسو انجام بیا سو اسو ا اور جهنم دغه انجام ولي ان کذبوا بیاات الله د دې وجنا چې دې درو جنګلن آیتونه د الله تعالی معجزات هغه ته به نسبت د دروغ وکاو وکانو بها د دې معجزات سره یستازون تو کی وشت کو انکی خندنه کو انکی معجزه بچرالو دا جادو دې دافلاندی دافلاندی نسبت په وکاو الله دې په بیا انکار د دې خبرې نه کو چې کله دا مونږ مړو شو دا اډو کی زمونږ راسته زره زره شي بیا به مونږ څنګه ژوند کیو الله یبدا الخلق الله تبارک وتعالى پیدا کړی دا مخلوقات ابتداء اول ابتداء دا مخلوقات چا پیدا کړی دي زمکا اسمان دا تمام کائنات الله تعالی پیدا کړی دي په دې پیدایش کې الله تبارک وتعالى سره اسو شریک نو ثم يعيده بیا به اعاده کوي الله تبارک وتعالى د دې مخلوقات دوباره به سو ژوند کوي هم د غزات ثم الیه ترجعون بیا به الله تعالی تاسو را ګرځول شي سره پاره د جزا د سزا لپاره خامال مکړی دي خې بدلې بدر کی بد اعمال مکړی دي سزا بدر کی و یوم تقوم ساعت او رات یاد کړی دا هغه را چې کله قائم شي قیامت او قیامت شي یبلس المجرمون نا امید بشي په دی وخت مجرمان د هر یو خیر نه اس خیر به بس مونږ ته اس نشته دا مجرمان کافران دی په ځان باندې پوي شي چې چا ایمان نه وړي په هغه لپاره دلته کې سری مزيري خو زمونږ لپاره قطعا څه نشته ابلاس ویل کیږي نا امید ده ولم یکن لهم او نبی د دوی لپاره من شرکائهم دا هغه خلکو نه چې دوی شریکان کړی دي د الله تعالی سره ممن اشرکوهم بالله دنیا کې چې کوم بلاګانې دوی د الله تعالی سره شریکی کړی وي نو الله وایي نه بيد دوی لپاره شفاء او سفارش کوونکی دوی خو دنیا کې وایي مونږ د دې خدایانو بندگی دي لپاره کو چې د قیامت پر ورځ به مونږ له سفارش کوي الله تعالی پر رد کو ولم یکن لهم نه بيد دوی مشرکان لپاره من شرکائهم د هغه سيزونو نه چې دوی شریک کړی دي د الله تعالی سره صبر نه وي شفاء او سفارش کوونکی څوک سفارشان بني وي وکانو وی بدی بشرکائهم کافرین دغه معبودان او خلونه انکار کوونکی دغه وخت کې چې الله تعالی به خطا سو دغه نه خدایان کړو دی وی والله ربنا ما كنا مشرکین قسم پر رب چې موږ په دنیا کې شرک نه وکړ شرک موږ په جنت نه نو دا په موږ باندې ملائکو دروغ لیکلی دي او دا دادیو دادی الله تعالی به یوري کوسم برابرو نو معنا دا چې دوی په مکمل انکار وکړي چې نه دا خپل خدایانو نه او وکانو بشرکائهم او وی بدوی بشرکائهم په اولوهیت د دغه سيزونو چې د الله سره شریکان کړیو په خدای ته د دغه سيزونو چې د الله سره شریکان کړیو د دینه بدای سي کافرین منکر وای انکار کوونکی وای او یا وای چې موږ دغه سيزونو عبادت نه کړې د خدای ته نه انکار کی د عبادت نه انکار کی دا خو د حالت او یوم تقوم الساعه او یاد کیا غره سکل شي قیامت قیامت شي یوم ایزین یتفرقون په دې ورځ باندې به ټول تار په تار شي جدا جدا به شي دوی به جدا شي د مؤمنان نه د مؤمنانو به ځان له ډلې وي سیبا چې کله حساب کتاب وشي کنه کافران به یو طرف ته ځي مؤمنان به بل طرف ته ځي مؤمنان به د عرش ته ښي طرف ته جنت ته رواني او دا نور غریبانان به دوزخ ته ورغړم به پراته وي پکې ښا دلته عامه مسله ده د مسلمانو د کافر په منځ کې امتیاز پاتې شه د کافرانو خپل خپل جماعتونه دي چې څنګه کفر دی داسې ډلې دي دولس ډلې به جوړېږي فاما الذين فسار كسانا منو چغي ایمان روړې دي وعملوا الصالحات ورخکارونه دنیا کې کړې وي فهم ندا کسان با فی روضتین په هغه باغچو د جنت کې یحبرون خوشاله لشي ځانک استادغه علاقه شو استادغه علاقه شو دا باغونه تقسیمیږي خطه تقسیمیږي بادشاہای مؤمنان له ورکی خوشاله بنی سم ټوپونو طرفه کې بوئګ فی روضتین په هغه سګي باغ باغچو کې کمی باغچه سیبا نهایت خیسته باغونه دي یحبرون دی بپای کې خوشاله لشي او معنا دیما فهم دا مؤمنان با فی روضتین پا حقا باغنو کی یحبرون دا دی با اکرام اور عزت کولیشی بیا دلتا یحبرون پا مانا دا یکرمون سرا اڑن بے مانا خوشحالی وا دوے مانا عزت ورکول لی عزت ورکول ام سبب دو جاری دا خوشحالی دی او درے ما مانا واضح دا شاقا بسیوی سیو یو شیو یو خوا یحبرون یو بنا مانا دا تاس اور پسنین سبا مندے وا ہے دلتا ڈنگ آلتا ڈاز اس لیونی غشده کنه ده قیامت برز بخوندی اللہ تعالی وی داس بہترین آوازونه چه سی با دی با پاغی بانده خوشا دی یو حبرون پا مانا دی چا سره ده آواز ده غنا سره بوله علتا دلتا نا داستا ماویلی حوا براشی اونه ده جنت بانده بلگی دا پانه بیو بل سره لگی دا غیل با داس بہترین آوازوزی چه دا تاسو خلیونی جده زکوه او کنه دا نزی جسو کئی کنه یه را کما کل دی بس دا بورتو اینو کوئی که دی بوشو که نا دنیا امزال تبا کئی اخیرت هم تبا کئی اوز بیا دا شروع شی درم اوانا فهم فی روزتن دی لبسی باغ با جنت کی احبار ان کاری بورتا جور شی دا سونی دا دیزن اوان جدا سی که شرنگ و جدا سی که شرنگ خلق وی وی ای خز ای بنگلی و آچوا علاقه دا دنیا نظام جدا دی دا اخیرت دل تا خطاستم دون را خود تا کس رو مومی کنا دی ای دی گوتا کی دا سی و آچوا یا دی گڑای کی چتا بازی سزونا بدا سی کنا سی بشتا دینا کنینو منگو پا دی لیت چو بانی دا سی مولا سور پا پلستر پا مور کلی اکڑی بو لیکن دی جنت نظام گوری جدا دی او کالی بیدر تا چولی زان لپا شانگی خیو مذہبی نیو حبرون پا مانا دی چا سر دی لی کالی چول سر جا اللہ تعالی با دوی تا کالی وا چی خوا او یا مانا فهم فی روزتین دی پا دی باغی چو پا جنت کی حبرون پا سرنو بولا تا جون کی دی تا دی حبرون مانا گانی در کم تا بہترین چی چا واده کری دی واده کری دی بم پا سر بانی تاج کی دی راشا کتاو دی که دمرا بہترین دی وګوره خو نو واسه نه چې بیا غتا اعلان دی پریوز دی د فارو بزان نتا جونې سیبانو معنا دار جنتیانو په سر به بهترین تاجونې ښه ولی هر یو به بادشاہی کړه نو بادشاہ په سر باندې خدای جی کړه اوزانو تکړه کړه دا په د مؤمنانو صفات دی به مزیدی اوس راشه دی نورو بوګوشتیانو سره سګي او عم الذین اور هغه کسان کفرو چې کافران دی وکذبوا بیااتنا اور دی دروجن غنی نسبت دروغ کوي زمون آیتونو ته ولقائل اخرته انکار کوي د پیشه د اخرت نه اخرت د سره نه مني فولائک دا کسان فل عذاب محضرون دی به عذاب ته حاضر کړي شوی وي دا عذاب د الله تعالی هغه سخت نه بیانې هغه ځای په ځای قران بیانې چې هغه څومره خطرناک او بدترین عذاب اور جیل دی نو دا کافران به هغه طرف ته بوزي دا تقسیم چې کله میدان د حشر کې حساب کتاب وشو مؤمنان په مزو شو کافران چې دی کله غي په چغو شروع شو اوس موږ له سبق کار دی موږ وسګو مخکې خو تا ته وي چې لکه دنیاوي امورو کې دومره شغل مه لره دا دا کارونه مه کوه نقصانی دي نو کو به څه شي فسبحان الله حین تمسون سبحوا سبحان الله معنا دا ده چې تاسو مونځ نه کوئ تسبیح د الله تعالی وایه ثنا د الله تعالی وایه مراد نه مونځ دیخه مونځ نه کوئ حین تمسون په وخت چا کې د بیګا کې چې تاسو داخل شئ د رستای حصے دا رستای چې کله غس ختم شي شپه کې داخل شئ ماقام مونځ راغې ماستن مونځ راغې الله تعالی وایي دا دواړه مونځ نه کوئ وحین تصبحون او په وخت چا کې چې تاسو داخل شئ په سبا کې یعنی د سهار په وخت کې مونځ کوئ درې مونځونه شو وله الحمد او د الله دپاره ستاینه ده فی سماوات اسمانونو والارض او پزمکه کې پزمکه کې مخلوق لګیا دی د الله ستاینه کوي اسمانونو کې وعشیا په وخت د مازیګر کې تاسو تسبیح د الله وایي مازیګر شه وحین تظهرون او په وخت چا کې د مازبخین کې چې داخل پنځه واړه مونځونه دینه ثابت شو ښه معنا تم سنت دوه مونځونه ثابت شو ماخام اور ماستان ځکه دا دواړه په شپه کې او د تسبیحون د سهار مونځ ثابت شو د عشیان نه عشی ویل کېږي د ماسپخین نه روستو ټین ته تلور پریوتو دینه د مازیګر مونځ ثابت شو او حین تظهرون د ظهر نه دی خو تاسو په خپله پیژنې د ماسپخین مونځ پنځه واړه مونځونه ثابت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي کما رسول تپوسو کې چې پنځه مونځونه تاسو کم ځای نه ثابت وای دا آیات پی ورته وایي چې دینه پنځه واړه مونځونه ثابت دي یخرج الحیا روباسی الله تعالی ژوندې من المیت د مړینه ژوندې د مړینه روباسی کنه دا بچی مچی دی اګونه پیدا کیږي انسان د نطفه نه پیدا کیږي جوړیږي ويخرج الميت او روباسی مړې من الحی د ژوندینه لکه د چرګان نه دا گئی دي انسانان نه نطفه دي ويحيي الارض بعد موتها تازه کوي الله تعالی ازمکه بعد موتها پس ته چې دوه د دې ځمکې نه یو زمانه کې د ځمکې اوجه شي الله باران نو وري تر تازه شي وکزاله که تو خرجون داسه په تاسو را استل شي زمکه کې دنه لاړې باران نه شروع شي ار یو بل کده خریلي دی قبر نه روزي لامین الله عالم دی په معنا د دې حروف غلبت الروم مغلوب کړي شروع میان فی ادن الارض نزدې زمکه د فارس یاد حجاز تا وهم اودار میان من بعد غلبهم پس د مغلوبیت د دوی نه سیغلبو زره چې غلبه به حاصله کې دوی فی بضع سنین په سو کالو کې لله الامر ود الله اختیار ده من قبل مخکده دی و من بعد پس ده دینه مخکنم ده الله اختیار ده غلبه مغلوبیت چې چاله ورکی رسو و یوم ایزنا په دغه ورځ باندې چې الله تبارک وتعالى غلبه ورکی رومیانو ته یفرح المؤمنون بنصر الله خوشالی کی په مؤمنان په امداد ده الله دلته بدر کې ورسره الله امداد وکړو ورال ته چې رومیان الله غلبه ورکړه ینصرو غلبه ورکی الله تعالی من هغه چاته یشا چې غواړي وهو العزیز ده الله تعالی ضرور الرحیم ضرور ده په کافرانو باندې مهربان ده په مؤمنانو وعد الله وعد کړی دا الله تعالی وعد دا وعد دا الله دا هغه وعد سره چې ضرور کوي برومیان په چا باندې فارسیانو باندې لا یخلف الله خلاف نه کوي الله تعالی دا وعد یې خلینا ولکن اکثر الناس لیکن اکثر خلک چې دا کافران دي لا یعلمون نه پوئږي هغه ګډي وړي صحابه ته وي هغه پوئږي نه یعلمون نه پوئږي دوی ظاهرا من الحیات الدنیا په ښکارا اسباب د ژوند چې دا کوم ښکارا اسباب دي دا ګټه ده دا دکان دی دا زراعت دی دا فلان دی وهم عن الاخره او دې اخرت نه هم غافلون غافل دي د اخرت نه مکمل غافل دي او لم يتفكروا آیا فکر نه کوي په انفسهم پزلون خپل کې لګ په بار د ځانونو کې زړونو کې د لګ فکر د خپل بار کې مو کې چې د امنګ سو څنګه یو سکیږي او تا دي مو ګوري ما خلق الله ان دي پیدا کړی الله تعالی اسمانونو زمکه او ما بینهما سچ په دي کې دي الا بالحق مگر د اظهار حق د پاره یو حکمت سره الله تعالی دا ټول کائنات پیدا کړی دي واجل مسمى او یو نیټه معلومه پوری د هر یو شیره پاره یو وخت ته معلوم و ان کثیر من الناس او بشک ډیر د خلقنا بلقاء ربهم د پیشه در رب لنا لکافرون خامخا منکر دی اخرت نه منی او لم یسیروا کفار مکه ګرځینا ټول دنیا والے دی ګرځي فی الارض پدې مکه کې فینظرو دی دی ګوري کیف کان عاقبت الذین سنگوان جان دا کسانو من قبلهم چې مخدود دی دا څنګه خلقو کان واشد منهم و سیوا د دوی نه قوت اند جهتر طاقت نه و اثار الارزالو لرالو لغه اسم کې زراعت د فاره و امروها بعضو له دازم کې اکثر مم امروها اکثر داغي چې آبادی کړی دی مکه والو و جاءت هم راغلی دوی تر رسول هم پیغمبران بالبينات معجزات سرا د خلق ایمان دانلو الله تعالی هلاکت تاثر بنداسي کوي فما كان الله نبي الله تعالى ليظلمهم چې ظلم کی پچا باندې ولکن كانوا انفسهم لیکن دوی د ځانونو خپل سره یظلمون ظلم کوونکی ثم كان عاقبت الذين بیاو انجام د هغه کسانو اساو چې هغه بد عملی کوله اسو جهنم عذاب پور ان کذبوا د دی وجنا چې هغه درو جن غنل آیاتونه د الله تعالی وکانو بها د دی آیاتونو سره معجزات سره یستازون خندا کوونکی الله یبدا الخلق الله تعالی پیدا کړی دی مخلوقات ابتداء ثم يعيده بیا به دوباره ژوندۍ کوي ثم الیه ترجعون بیا به دی الله ته تاسو واپس کولې شه د پاره د جزا سزا و یوم تقوم ساعته او په هغه ورځ چې قیامت یبلس المجرمون نا امید بشي دا مجرمان د هر یو خیر نه ولم یکن لهم او نه بوي د دوی د پاره من شرکائهم دا غس زنا چې دی شریکان ګرځوري د الله سره شفعاء او سفارش کوونکی وکانو وی بدوی په هغه ورځ به شرکائهم په عبادت دغه شریکانو یا په خدای توپ دغه شریکانو کافرین منکر دی په مکمل دا غینه انکار کوي و یوم تقوم ساعتو یا کاغر سشی قیامت یوم ایزن پا دغر زیت فرقون دا خلق بجود عشد مومنانو نا فا اما اللذین پسا کسانا منو چی ایمان روڑ دے وعملو صالحات او خکارون کئی فا هم فی روزت دیبا پا حق باغنو جنتنو کی یحبرون خوشالو لشی دیبا عزت کو لشی اور دارنگی دوی تبا اغا خیستا وازون اورو لشی کاری بورتا چو لشی و اما اللذین او حق کسان کفرو جاغی کفر کړی دی په دنیا کې وکذبو او دی انکار یعنی دروژنې کړل بیا آیات نه آیاتونه زمونږ ولقاء الاخرت انکار کوو د پیشه د آخرت نه فاولئک دا کسان فی العذاب محضرون عذاب ته به حاضر کړي شوي وي فسبحان الله تاسو تسبیح وای دا الله تعالی یعنی موس کوی حین تم سونا کله چې تاسو بیگا کوي یعنی داخل شی په وخت بیگا کې ماخام موسن موس و حین تصبحون او په وخت چې تاسو سبا کوي یعنی داخل شی په وخت سبا کې لسار موس ولو الحمد لله الله لپاره د سنا په اسمانونو او پزمکو کې او عشی انا په وخت د مازیګر کې وحینۃ ظهیرون او په هغه وخت چې اکی د ماسپخین کې ان کله چې داخل شي په وخت د ماسپخین کې پینځه منځونه یخرج الحی را باسی الله تعالی ژوندې من المیت د مړینا انسان د نطفه نه اور دارنګ سکی د چرګ مرګ دا ګول ويخرج الميت رباس مري من الحي جندونا هغه اگے د چانه د چرګنا انسان نه نطفه ويحيي الارض جند کي يعني تازه کي الله تعالی زما کا بعد موت ها پس تو چي دوت د زما کنا وكذلك تخرجون دارنګ تاسو بره استل شهيد د زما کنا شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون د دینه مخکې رکوګانو کې د رومیانو د فارسیانو بیان وشو چې دا غیب په منځ کې یو جګړه راغلې وه او بیا د مسلمانانو د خوشحالۍ بیان هم وشو چې مسلمانان په څه باندې خوشحاله وو چې کم دنیا پرس خلک دي صرف دنیا سره د هغوی تعلق دی هغوی ته زورونه ورکړی شو په مخکې آیتونو کې چې د دنیا په کارونو باندې خو تاسو داسې پوهیږئ لیکن د دین د کار نه تاسو خبر نه یې مونځ قدرې تاسو له نه درځي مؤمنانو او د کافرانو بیان الله تعالی وکړو چې مؤمنان به په جنتونو کې وي دوی به خوشحاله وي دوی له به تاجونه په سره یې پرون تفصیلا دا خبرې وشوې او بیا حکم دا وشو چې مؤمنانو تاسو د الله تبارک وتعالى ذکر کوئ منځونه کوئ الله تعالی یادوي دا بیانات مخکې شوې دي اوس په دې رکو کې الله تعالی د قدرتونو شپږ مظاهر بیانېږي او دا دلایل د وحدانیت دی یووالي د الله تعالی دی دا الله تبارک وتعالى د قدرتونو بیان دی قدرتونو خدای باری تعالی ډیر زیات دی فضلتا شپږ داسې مظاهر بیانې چې پای کې د الله تبارک وتعالى قدرتونه دي اول دا غینه دا بیانې چې دا اشرف المخلوقات یعنی انسان چې په تمامو مخلوقاتو کې دته الله تبارک وتعالى شرافت ورکړې دي عزت ورکړې دي د خلافت تاج الله تعالی دته په سر باندې ایښی دي هغه اشرف المخلوقات چ هغه حاکم د دې کائناتو دی فرمان روا د دې کائناتو دی بادشاہ دی بادشاہی الله تعالی د تور کړی دا د دومره بهترین مخلوق چې هغه کائناتو کې بادشاہ دی د دې سره پیدا دی د خور نه پیدا دی تاسو ته مسله معلومه ده د انسان په ترکیب کې چې کوم عناصر دي سلور پاغه سلور واړو کې د ټولو نه زیات کمزورې اغه عنصر د چا دی د خور دی هغه دا اصل خورا دا پټولو کې کمزورې ده د دې درجه پټولو کې کم ده د دین علاوه چې کم نور عناصر د انسان دین او پاغي کې سه حرکت راتلې شي سنا ساغي کې خوځیدل حرکت شته دا غور او بهر بلاوي خور چې دانو داسې او شه دی چې نهایت پدی کې مسکینت ده پدې کې عاجزی ده او دغه عاجزی په بنیاد باندې الله تعالی دا انسان اشرف المخلوقات ګرځولې دي او د کائناتو حاکم او بادشاہي ګرځولې دي پر تاسو ته معلومه ده چې کله شیطان او ملائکو ته دا حکم شو چې تاسو د آدم علیه السلام تعظیم وکړئ سجده وکړئ نو شیطان سجده ونکړه ځان له دلیل کې دا پیش کوي چې زه د دنیا بهترم او چرته بهتر غیر بهتر ته سجده نه کړي ستا دا حکم اے الله تعالی دا د حکمت نه خالی نه دا حکم ستا صحیح نه دی دا الله تبارک وتعالى په حکم هغه سوال کړو لیکن دا سوچ نه کړي چې خوره کې سمره خزودا سمره عاجزی دا او چې په کوم ذات کې سمره عاجزی راشي نو دومره هغه مرتبه اوچته ای اول خدا بیانای چې الله تعالی تاسو سنه پیدا کړی اے تاسو له حاکمیت او شرافت درکړې دي دا قدرت د باری تعالی تاسو ګورې یا خو اصل زمونږ آدم علی السلام د فور نه جوړ دي اگر ته یادې او یا تاسو ما ویډیو چې دا درست سلسله دا خود نطفه نه شروع شوې ده نطفه حاصلی کی د غذان اور د غذا د حصول د پار مکانات د غخوری دی دی گن اقسام تاس تما بیان کړو. اول دا دلیل بیانی بیا دویم قدرت د باری تعالی چ بیانی گی نو ګور الله او استاس د جنس تم استاس د پار بی بیان پیدا کړی پدې کې د الله تبارک تعالی سمرا عظیم قدرتونه دی ماده د دواړو یو دا خوراک او غذا د دواړو یو او قسمونه دواړه مختلف دي. دا نارینه او قسم ځان لده زنانه او قسم ځان لده اصل د دواړو یو دي. خدي ته سوچوکې چې د کوم شینا دا زنانه او نارینه پیدا کیږي او دارنګي غذا د دواړو یو ده. دا نه چې څوک څنګه غذاګانې خوري څوک څنګه خوري دلته د نارینه زنانه د عامې غذاګانې چې الله تبارک وتعالی زموږ ستاسو لپاره حلالې ګرځولي دي. نو بیا د الله تعالی قدرتونو ته وګورئ چې د دینې دوه مختلف قسمونه پیدا کړي دي. په اعتبار د اندامونو دې ته لم وګورئ صورت ته هم تاسو وګورئ سیرت ته هم تاسو وګورئ عادتونو ته تاسو وګورئ اخلاقو ته تاسو وګورئ نو تاسو ته د دواړو په منځ کې فرق په ډاګه معلومیږي. د نارینه د هغه اندامونه څنګه دي او د زنانه څنګه دي. نارینه صورت او سیرت څنګه دی د زنانه صورت شکل او سیرت څنګه دی. عادات د نارینه څنګه دي د زنانه څنګه دي. اخلاق طرفین ته تاسو وګورئ. دا د الله تبارک وتعالی د عظیم قدرت نشانات دي چې د یو مادی نه پیدا کړی دي یو خوراک ته دوی او بیا د دواړو په منځ کې ظاهر باهر فرق پډا کا معلومیږي چې د زنانه صاف څنګه دي او د نارینه صاف څنګه دي پډا کا باندې دا معلوم دي. دا کار چا کړی دي دا همدغه یو ذات دی چې هغه قدرت په دې باندې قادر دی. اوس عام مخلوق ته وګورئ که هغوی د مادی نه یو شی جوړی هغې کې به فرق هغوی نشي کولی دواړه پتې نه یو شان راځي او دلته فرقونه ستاسو مخې ته دي. بیا الله تبارک وتعالی ته دې قدرت حکمت او مصلحت بیانوي چې ګوره تاسو نه ما ستاسو د جنس نه بیبیانې پیدا کړې. بیا حکمتونه او مصلحتونه خپله قرآن بیانوي چې دا د دې دپاره دي چې د ازدواجي زندګۍ سره تاسو ته سکون حاصل شي راحت او آرام حاصل شي. دغه ازدواجی زندگی کې چې څوک منسلک شي نو هغه ته بیا الله تعالی دا بیبیانې سره پیدا کړی دي دا هغه حکمت فائدہ الله تعالی خپل بیانوي. دا د پاره د دې خبرې چې سکون حاصل شي او راحت وي ته حاصل شي. مقصد د نکاح حصول د سکون او حصول د راحت ته خدا سکون او راحت په حاصلی کې څنګه رورا دې د پاره الله تبارک وتعالی سه حقوق د طرفین ویخي دي سه قوانین شته چې یوم د یو د حقوق لحاظ ساتي بلند د بل حقوق ادا کوي نو د دې په منځ کې به دا زندگی د سکون او د راحت وي. لیکن که چرته کې دوی حق حقوق ادایګي د طرفین نه کوي خاوند د ښځې د حقوق لحاظ نه ساتي ښځه د خاوند د حقوق لحاظ نه ساتي نو چې د نکاح کم مقصد دی هغه مقصد بیا قطعا نه حاصلیږي. ښه دا هر وخت چې مشت ګریوان دي حقیقت هم دغه دی چې د نکاح کم مقصد الله تبارک وتعالی بیان کړی دی هغې دپاره چې کم قوانین دي ګورئ. او بیا دلته خو داسې قوانین دي چې هغه د دې دواړو زوجینو په منځ کې هغه ځان نه مسائل دي سیوا هغې د ادایګۍ دپاره صرف اور صرف یو شی دی چې هغه یره د الله تعالی نه ده. که یو انسان د الله نه یریږي نو دې به حقوق ادایګي کوي د طرفین نه به حقوق صحیح ادا کیږي نو دلته بیا علت ورله دغه یره چې د الله نه یریږي دا خوش جی. او د هغې نه وروسته ګوره الله تعالی د هغې لپاره یعنی دغه انسانانو ته تاسو وګورئ څوک د کوم ځای دي څوک د کوم ځای دي بیا هم الله تعالی د دوی په منځ کې مینه واچوي او د دوی په منځ کې ترس وي. خط ترس خو پیژنئ که نه بیا په یو بل باندې خفه کیږي هم او یو بل سره مینه هم الله تعالی د دوی زړونو کې واچوي. دا د چا د طرف نه راځي دا الله د طرف نه کني یو بنده د یو ځای نه راشي بل بنده د بل ځای وي ګوره یاد ساتئ. لیکن الله تبارک وتعالی د دوی په منځ کې یو مینه واچوي دا کار کوونکی څوک دی اور دارنگی اللہ تبارک و تعالیٰ دو دوی پمیس کی در احم حق مادہ پیدا کی ترسی کی پیو بل باندے خفقی کی پیو بل باندے. یاد ابتدا نا ایام مسئلہ پر ادا ابتدا کے حالت اللہ تعالیٰ مینہ واچی طرفینوں کے اور بیا چی دا سی دا زندگی تیری کی تیری کی تیری کی بڑاپی تو رسی نو آغا زمانہ کی اللہ تعالیٰ دو دوارو پمیس کی بیا رحمت واچی یو بل باندے خفقی کی بوډا په بوډای خفه کیږي او بوډای په بوډا خفه کیږي. دا کارونه چا چولی دي دلته الله تبارک وتعالی دا دغه قدرت ته خصو جوګه قران چې سوي او بهر تاسو وګورئ بالکل یو شی دی. دا دریم قدرت الله تبارک وتعالى دلته بیانېږي چې هغه څه چې الله وی اسمان می پیدا کړو دا ځمکه می پیدا کړو او دا انسان او ځمکه دا اسمان او ځمکه خو پرېدا د انسان مختلفې طبقې ما پیدا کړې دي انسانانو ته تاسو وګورئ او د انسانانو دا لغات او ژبې دا الله تعالی وی ما مختلفې پیدا کړې سوچوکه یو انسان دی یو انسان دی هغه ته الله تبارک وتعالى داسې مخارج چې کوم ځای نه دا حروف ادا کیږي هغې ته مخارج وي هر یو انسان له الله تعالی دغه مخارج ورکړي دي لیکن تاسو سوچوکئ چې یو انسان د دې خولې نه یو قسم الفاظ وباسي یو ژبه وي بل مخلوق په بل قسم ژبه وي بل په بل قسم غني ژبې دي کنه 72 قوامی دي نو معنا دا ده چې بھئی دغه د دې دا ویناګانې خولې ته تاسو ګورئ ژبې ته تاسو ګورئ شونډو ته تاسو ګورئ یو حرف چې دی او مخرج نه یو انسان ادا کوي هغه په یو آواز یو لهجه سره ادا کوي دغه حرف چې دغه انسان دب تک مخرج نه ادا کوي نو هغه په بل لهجه له یې سره ادا کوي خو سوچ دې ته وکړه چرته د چا آواز د آواز سره مشابه نه دی تاسو وایئ چې یو پلار او مور را پیدا وي بیا هم د هغه آوازونو کې فرق وي باط به هم وای بل تن به هم وای مین دا دواړه حروف شفوی دي خو خپل تاسو وګورئ یو بری دی او بل بحری دی دا در تاسو پټو کوي خبر کوم دواړه د شوند نه ادا کیږي یو باندې اطلاق د بری کیږي بل باندې اطلاق د بحری کیږي یو تن به دغه حرف ای دغه یو شان आवाज وي بل تن به دغه حرف ای دغه مخرج نه به ادا کوي دغه به بل شان आवाज وي چې یو انسان دی دا انسانان خلا پرې د حیواناتو په आवाजونو کې هم فرقونه شته دې توګه نو تاسو ته عظیم قدرت د باری تعالی معلوم شي چې الله تبارک وتعالى خو عظیم قدرت لري ګوره ورته دي حروفو کې خلو ته وګوره جبو ته وګوره شونډو ته وګوره آوازونو ته وګوره د یو مور پلار نه پیدا وي شکلونه به تقریبا نږدې نږدې وي آوازونه به بدل وي الله تعالی دا قدرت خپل بیانې هغه نورې ژبې خو پرېږده کنه چې دا انګریزي ده او دا فارسي ده او دا اردو ده او دا عبراني ده او دا سوریاني ده او دا عربي ده هغه په ځای پرېږده دي خپلو ژبو کې هم تاسو سوچوکئ هم د یو ځای نه دغه حرفونه وځي او د هغې آواز ته تاسو ګورئ د هغې کیفیت ته ګورئ دا قدرت الله تعالی خپل بیانې او څلورم قدرت دا بیانې چې ګورئ تاسو خو خوب در باندې راځي د خوب نه تاسو بیدارېږئ خپل تاسو وګورئ کنه چې دغه خوب د انسان د راحت د پر لویه ذریعه ده سم بس تړې شي خو چې لغون ته خوب وکړي نو بس راحت به درته حاصل شي او بیا به در ځي نوې شي او تازه به شي خپله دنیا به ګټي د دنیا کارونه به کوي دام د الله تبارک وتعالى د قدرت یو لویه نښه ده سوچوکئ تاسو انسان باندې خوب راوستل او بیا د هغه نه خوب لرې کول دا هم د الله تعالی د قدرتونو یو قدرت دی او که څوک دې ته سوچوکي د دین علاوه الله تعالی باران وري دې کې تاسو قدرتونه د باري تعالی وګورئ مخکې دا غینه هوا راشي کله پاغې کې چمک دمک راشي نو چې کوم مسافر دي دغه هوا مو راشي دا وریځي داسې ګوري ویني